Βεβαίως δεν είναι κάτια μακρύ. Αρρώστησε σύμφωνα με πληροφορίες έγκυρες και διασταυρωμένες. Οπότε εμείς εδώ ως γείτονες, τα καλά και τα κακά των γειτόνων, όταν αρρωσταίνει ο άλλος, θα κάνουμε και αυτή την ώρα, θα σας απασχολήσουμε δημιουργικώς, φανταζόμαστε, με σαφήνειες όπως ακριβώς τις έχουμε ζήσει τον τελευταίο χρόνο. 12 με 1 ελληνοφρένεια, 1 με 2 κανονική ελληνοφρένεια, όπως την γνωρίζουμε. Ο Αποστόλης δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, θα αναλάβει στη 1 το μεσημέρι. Οπότε μην κάνετε τον κόπο, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του. Ό,τι είναι, κρατήστε τα να τα πείτε για να ηχογραφηθούν και να περάσουν έτσι στην ιστορία. Αμέσως μετά, φαντάζομαι, θα έχετε να πείτε πολλά κι εσείς, όπως όλοι είχαμε να πούμε πολλά το Σαββατοκύριακο και έχουμε να πούμε πολλά, ακούγοντας άλλη μια μεγαλοφυή ιδέα, κίνηση, πράξη του Αλέξη Τσίπρα. Μας έχει αφήσει άφωνους, πραγματικά δεν τον περιμέναμε τόσο καλό. Εμείς είμαστε από αυτούς που συμφωνούν με τη συγκεκριμένη πρόταση για τον Πολύδωρα, βεβαίως. Μιλάμε και κάνουμε έκκληση στη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το Βίρονα Πολύδωρα για πρόεδρο. Γιατί φανταστείτε, έτσι όπως τον ξέρουμε, ο Βίρον Πολύδωρος να είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και να ρυθμίζει τα των εκπομπών, να παρεμβαίνει, να έχει άποψη, να μιλάει για τις εκπομπές, για το πώς γίνεται η ενημέρωση του λαού, για το πώς γίνεται η ψυχαγωγία, κυρίως εκεί πρέπει να έχει φοβερή και τεκμηριωμένη άποψη. Γενικότερα να έχει έναν ρόλο τόσο πολύ σημαντικό όπως είναι αυτός του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Θα έδινε άλλη πνοή και δόξα στον θεσμό. Το έχουμε ανάγκη, έκκληση προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί από αυτήν εξαρτάται να ψηφιστεί ο Βίρον Πολύδωρας. Πρώτη φορά συμφωνούμε τόσο πολύ με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολύ με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι καταπληκτική αυτή η παρέα στο Μαξίμου. Σκέφτεται πραγματικά για το καλό των Ελλήνων, το σηκώτη εν προκειμένου. Οπότε είμαστε μαζί τους. Τους ευχαριστούμε για την πρόταση. Ελπίζουμε η Νέα Δημοκρατία μέχρι το απόγευμα που θα γίνει, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, αλλά θα γίνει η διάσκεψη των Προέδρων για να ψηφίσουν τον Βίρονα Πολύδωρα. Το δίωρο σήμερα σχεδόν μονοθεματικό. Σχεδόν μονοθεματικό. Υπάρχουν και κάτι άλλοι θεματάκια, αλλά ποιος ασχολείται με αυτά. Εσουρού, άδειες τηλεοπτικές και Βίρονας Πολύδωρας. Έρχεται ένα τέταρτο μνημόνιο, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε τώρα. Η υγεία καταραίει, γι' αυτήν κάτι θα πούμε στην πορεία. Κάτι ουρές βλέπω. Σε ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, δεν μπορεί ο κόσμος, δεν έχει να πληρώσει. Δίνονται παρατάσεις πάνω στην παράταση. Η δίκη της Χρυσής Αυγής σήμερα μπαίνει στην επίθεση των χρυσαυγητών κατά των μελών του ΠΑΜΕ. Γι' αυτό και η πορεία το πρωί, ακόμη και τώρα, των μελών του ΠΑΜΕ. Είχε και κάτι επεισόδια εκεί, γύρω και πίσω από τα προσφυγικά. Εμείς όμως θα μείνουμε στο Βίρονα Πολύδωρα. Την πατρίδα ουκελά το παραδώσω. Δύο δε και αρίο όσεις αν παραδέξομαι. Ποιος ήλιος σε ξεπρόβαλε, γε με λένε, γε με λέ. Ποιος ξέρει για πού το βάλε, πού πάει καλέ, πού πάει καλέ. Κινούμε με τον όρκο του Αθηναίου εφήβου, θα σας τον θυμίσω. Δεν είναι ήλιος μόνο είναι, η Τζεμίλε, η Τζεμίλε. Που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Θα σας τον θυμίσω. Την πατρίδα ουκελά το παραδώσω. Δύο δε και αρίο όσεις αν παραδέξομαι. Η Τζεμιλέ με γεμελέ με γεμελέ ήταν στο τραγούδι Φίλιππος Νικολάου. Στα υπόλοιπα ο Βίρονας ο Πολύδωρας. Ο Βίρον Πολύδωρας έδωσε χθες μια συνέντευξη στην ΕΡΤ που αλλού την εκτιμάει, όπως είπε και αυτός. Πήγε εκεί και είπε, αμοντάριστο θα το ακούσουμε, εξέφρασε την άποψή του για τον Αλέξη Τσίπρα, για όσους είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, για τις διαθέσεις τους και για τις προθέσεις τους. Εξετίμησα την πρόταση του Πρωθυπουργού, γιατί είδα εκεί εξαιρετικές ποιότητες. Πρώτον, ότι θέλει μια ελεύθερη γνώμη, μου το είπε. Δεν θέλει να υποκείμεθα στη διαπλοκή, μου το είπε. Αυτούς που πάει ο Τσίπρας να αναχαιτήσει κάνουν power game. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο του Διευθυντηρίου των Βρυξελών? Η μοροφιλοδοξία των Ελλήνων πολιτικών. Να γίνουν πρωθυπουργοί ένας μετά τον άλλον. Τιμ Τσίπρα. ο οποίος Τσίπρας βγήκε προκειμένου να κοντράρει. Αποδέχομαι την άποψη ότι είναι όρθιος και μαχόμενος ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάρα πολύ ωραία, λογικό. Έχει τιμηθεί από την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δύο μας άρεσαν, νομίζω σε όλους σας, ότι συνάντησε ανθρώπους εξαιρετικής ποιότητας μέσα στο Μαξίμου. Είναι αυτοί που έχουμε στο νου μας όταν λέμε Μέγαρο Μαξίμου το 2016-2015. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκπέμπουν για το Βύρο Αναπολίδωρα πάντα εξαιρετική ποιότητα. Και το δεύτερο και το καλύτερο, ότι οι Ευρωπαίοι, πολύ σωστά το περιέγραψε ο Βύρον Πολύδρος, ότι βλέπουν την διάθεση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων να γίνουν πρωθυπουργοί, οπότε αυτό βαραίνει πολύ στις επιλογές τους. Το βλέπουν οι Ευρωπαίοι, το εκμεταλλεύονται, συμβαίνει με όλους τους αρχηγούς πλην Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θέλει, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Βύρονος Πολύδωρα, ο Αλέξης Τσίπρας την καρέγκλα του Πρωθυπουργού, ή δεν ενδιαφέρεται για αυτήν, ή δεν ασχολείται με αυτήν. Για τον ίδιο Αλέξη Τσίπρα μιλάμε, για το ίδιο Μαξίμου, για την ίδια καρέγκλα που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία δύο τουλάχιστον, να γίνονται τα μύρια όσα, το μαύρο και το άσπρο να εναλλάσσονται σαν σε πλυντήριο ρούχων. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται σύμφωνα με τη λογική του Βύρονα Πολύδωρα, όχι για την καρέγκλα. Τα κάνει επειδή όρθιος μάχεται κατά της διαπλοκής, Άτικα Μπανκ, Καλογρίτσας και λοιποί συγγενείς. Δεν τα είπε, τα λέμε εμείς. Φεύγουμε λίγο από το παρόν του Πολύδωρα, πάμε στο παρελθόν, γιατί μας το θύμισαν χθες οι ανακοινώσεις δύο-τριών κομμάτων. Όταν, όχι πολύ παλιά, πέρυσι πότε ήτανε, μιλούσε για τους νοικοκυρέους. Τότε σε ποιο πλαίσιο μπορεί να γίνει ωραία αυτή η εθνική συνεννόηση και για ποιο λόγο με τη Χρυσή Αυγή? Έχετε, μη σας πω τώρα ονόματα 50 φίλων μου που ψήφισαν Χρυσή Αυγή και είναι πρώτης τάξης πολίτες και νοικοκυρέοι. 50 τώρα. Δεν είναι σωστό. Είναι αδιακρισία. Και δεν μπορεί τις αδιακρισίες. Και κυρίως μπορεί τους νοικοκυρέους. Έχει γαλουχηθεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι νοικοκυρέοι όσοι ψήφισαν αυτούς που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη εδώ. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο είχε γίνει. Δύο μέρες πριν τις εκλογές του 2015. Από αυτούς που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη μιας δολοφονίας. Είναι νοικοκυρέος, νοικοκύρης, νοικοκυρέοι όλοι αυτοί που ψηφίζουν ένα κόμμα που κάνει και πολιτικές δολοφονίες και αναλαμβάνει, κάνει δολοφονίες και αναλαμβάνει τις πολιτικές ευθύνες για αυτές τις δολοφονίες. Αλλά δεν ήταν η μόνη του άποψη, παρατήρηση, δημόσια, και αν λέγονται δημόσια γύρευε τη λέγονται κατηδίαν, για την Χρυσή Αυγή και για τους νεοναζί. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε με την φράση του Αντώνη Σαμαρά ότι τα μέλη αυτής της οργάνωσης είναι νεοναζί? Ποια είναι τα μέλη αυτής της οργάνωσης? Οι βουλευτές του κόμματος και τα μέλη τους. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρετε? Δεν ξέρω. Τα μέλη τους είναι βέβαιο ότι δεν είναι. Μπορεί να είναι κάποιος πυρήνας και μάλιστα εγώ έχω προσέξει. Λέτε... Έχω προσέξει και δηλώσεις του αρχηγού τους και άλλων στελεχών που κάνουν βέβαια κάποιες αντιφάσεις, κάποιες παλινοδίες, αλλά δεν ομολογούν με καμία παρησία ότι είναι νεοναζί ή λάτρεις του Χίτλερ. Όχι, με παρησία δεν το λέει κανείς αυτό. Έχουν στα μπράτσα τους τους αγγιλωτούς σταυρούς. Στα χέρια εδώ το Ζιλχάικ το έχουν κάνει τατουάζ για να μείνει για πάντα παντοτινά. Υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες με ναζιστικές στολές, με ναζιστικά σύμβολα. Γενικότερα δεν έχουμε ακούσει ποτέ κανέναν από αυτούς να λένε ότι είναι νεοναζί. Είναι η άποψη του Βύρονα Πολύδωρα. Μπράβο ΣΥΡΙΖΕΙ, συγχαρητήρια ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο αριστερά τέτοιου τύπου που κάνεις τέτοιες επιλογές και σηματοδοτείς πάρα πολλά με αυτές τις επιλογές, γιατί πρόεδρος δεν θα γίνει προφανώς ο Βύρονας Πολύδωρος, δυστυχώς ξαναλέμε, αλλά όμως η επιλογή έχει μείνει στον αέρα και σηματοδοτεί το πόσο ο Αλέξης Τσίπρας ξεπλένει, όπως ξέρει να ξεπλένει γενικότερα η εξουσία, η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά, τον φασισμό, τον νεοναζισμό στις μέρες μας. Αντί για την Κάτια Μακρύ είμαστε εμείς εδώ, θα είμαστε μέχρι τη μία και αμέσως μετά κανονικά με Ελληνοφρένεια μέχρι τις δύο. Επειδή και στο εφετείο λέγονται και σήμερα πολλά για την επίθεση κατά του ΠΑΜΕ, επειδή ακούσαμε και τον Βύρονα Πολύδωρα να μας θυμίζει τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι και τι δεν δηλώνουν και πόσο ευκολόπιστος είναι αυτός ο έμπειρος πολιτικός για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αυτό το τραγούδι μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις.

Πολύ λίγη σημασία έχουν τι λένε τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης αυτής και των προηγούμενων. Σημασία έχει τι λένε απ' έξω. Γιατί και τρίτο μνημόνιο δεν θα δεχόμασταν και δεύτερο μνημόνιο δεν θα δεχόμασταν γιατί θα βγαίναμε από το πρώτο. Μη σας πω ότι ούτε και πρώτο μνημόνιο θα δεχόμασταν. Τελικά τα δεχτήκαμε όλα. Ένας χώρος ο οποίος έχει γίνει χειρότερος, μάλλον, και αυτό θέλουμε να διευκρινίσουμε, είναι ο χώρος της υγείας. Μας έχει έρθει άλλη μια φορά μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού, του μεγαλύτερου εδώ στην Αθήνα. Έχουν πάλι την 5η μεθαύριο, 3 Νοέμβρη, πανατική στάση εργασίας όλοι μαζί και καλούν τους συνάδελφους. Γι' αυτό έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του Ευαγγελισμού στην τηλεφωνική γραμμή, τον Ηλία Τοσιώρα, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Έχω μια απορία. Ναι. Παρακαλώ. Πες, πρόεδρε, τι θα έλεγες, μη σε διακόπτω, θα την εκφράσω μετά την απορία. Έχουμε διαρκή επιδείνωση, αυτές είναι δύο λέξεις. Αυτό ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επειδή πολλοί κόσμος και αρκετοί έτσι φίλοι από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι τώρα τα κανάλια, τον τελευταίο τρίμηνο, επειδή γίνεται όλο αυτό με τις άδειες, θυμήθηκαν την υγεία. Γιατί κάθε βράδυ, στα τηλεοπτικά δελτία τουλάχιστον, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, αν όχι κάθε βράδυ, μέρα παραμέρα, για τα θέματα της υγείας. Είναι λίγο ψεύτικο, είναι στο πλαίσιο της μάχης των καναλιών για την κατά της κυβέρνησης, είναι ο Πολάκης που προκαλεί ή όντως στο χώρο της υγείας τα πράγματα είναι χειρότερα? Να σας πω με ειλικρίνεια ότι επειδή με τα μέσα ενημέρωσης πάντα υπάρχει μια αμφισβήτηση πόσο λένε την αλήθεια και τι δεν λένε, η αλήθεια είναι αυτή που ζούμε κάθε μέρα εμείς και οι ασθενείς μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και υπάρχει μια διαρκής επιδείνωση, ανεξάρτητα από τι λένε τα κανάλια. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κανάλια που τα στρογγυλεύουν τα πράγματα και τα πράγματα είναι καλά. Παρότι βλέπω καμιά φορά και η κρατική τηλεόραση κάνει και κάποιες κριτικές. Δεν μπορεί να μείνει εκτός. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όταν σας είπα πριν ότι έχουμε διαρκή επιδείνωση, αυτή τη στιγμή τα βασικότερα προβλήματα στον χώρο της υγείας είναι η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας, δεύτερον, η μεγάλη επιβάρυνση των νοσοκομείων, ειδικά των μεγάλων νοσοκομείων, με μεγάλη έλλειψη προσωπικού και εντατικοποίηση εργασίας, είναι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η απλήρωτη δουλειά και φυσικά πριν από όλα αυτά είναι η επιβάρυνση του αρρώστου. Ναι. Και η ταλαιπωρία. Και να σας τα πω συγκεκριμένα. Επειδή ο Ευαγγελισμός είναι η αντανάκλαση και ξεκινάω από τη χρηματοδότηση. Όταν ο Ευαγγελισμός λοιπόν έχει δαπανίσει το 93% του ετήσιου προϋπολογισμού στα τέλη Αυγούστου και δεν έχει διαψευστεί από κανέναν. Ναι. Και όταν εμείς λέμε, επειδή σαν σωματείο επισκεφτήκαμε σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τους υπεύθυνους υγείας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τους είπαμε αυτό το πράγμα, όχι μόνο διαψευστήκαμε αλλά τους διαμηνήσαμε ότι όταν το φαρμακείο του Ευαγγελισμού παραγγέλνει φάρμακα για 10 μέρες και όχι για 2 και 3 μήνες και θα υπάρχει πρόβλημα φαρμάκων και υλικών στο τέλος του χρόνου, όχι μόνο δεν το διέψευσαν ότι λέμε ψέματα, ό,τι και το είπαμε και στον κύριο Ξανθό από το καλοκαίρι και στον κύριο Πολάκη, δίνουν 40 εκατομμύρια για υγειονομικό υλικό και για φάρμακα για όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος ως έκτακτη επιχορήγηση, όταν ο Ευαγγελισμός μόνο θέλει 20. Επομένως, ναι. Υπάρχει θέμα χρηματοδότησης άμεσο. Ήθελα αυτό να ρωτήσω. Μας είπες, πρόεδρε, πριν ότι μέχρι τον Αύγουστο έχει καταναλωθεί το 93%, όπως είπες. Πέρυσι ή πρόπερσι ή τις προηγούμενες χρονιές, ποιο ήταν το αντίστοιχο μέγεθος για να κάνουμε τη σύγκριση? Περίπου, δεν είχε καταναλωθεί το 93%, θα είχε καταναλωθεί το 80%. Το αποτέλεσμα ήταν ότι και το 13% και το 14% και το 15% είχαμε εφιάλτη στα φαρμακεία των νοσοκομείων, δηλαδή άδεια ράφια. Ναι. Φάρμακα που φτάνουν για 3 και 5 μέρες. Ναι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό για τη δουλειά των γιατρών και λοιπόν, γνωρίζοντας ότι είναι άδεια τα ράφια. Ακριβώς. Κάναμε έκκληση από τα μέσα Αυγούστου, από τα τέλη Αυγούστου για αυτό το θέμα. Και ήρθε η απάντηση μετά την προηγούμενη κινητοποίηση, δίνει να λέει 40 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία. Τώρα. Με συγχωρείτε, ναι. Αυτά είναι πενταροδεκάρες. Τα αξιολογούμε, είναι λεφτά υποτίθεται του ελληνικού λαού ή λεφτά των δανειστών, δεν ξέρω από πού είναι. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος τα πληρώνει τελικά, αλλά δεν φτάνουν με τίποτα. Ένα θέμα είναι αυτό οι προϋπολογισμοί. Ένα άλλο μας είπες. Χρηματοδότηση. Ναι, ναι. Το δεύτερο είναι η έλλειψη προσωπικού. Πόσο έχει χειροτερεύσει αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Έχει χειροτερεύσει Γιατί η έλλειψη προσωπικού είναι σε συνάρτηση με τον όγκο εργασίας. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια εργασία που έχει 100 βαθμούς με προσωπικό 1000 και να έχεις μια εργασία 200 βαθμούς με προσωπικό πάλι 1000 ή 950. Ναι. Λοιπόν, έχει αυξηθεί η εργασία διότι όλα τα πολυατρία του ΙΚΑ, τα πρώην πολυατρία του ΙΚΑ, είτε υπολειτουργούν είτε έχουν κλείσει. Τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, είτε υπολειτουργούν, αγροτικού τύπου, είτε υπολειτουργούν είτε έχουν κλείσει. Τα κέντρα υγείας του Λεκανοπεδίου, στα Σπάτα, στην Ελευσίνα, στην Αίγινα κλπ. Είτε υπολειτουργούν είτε έχουν κλείσει. Στο Καπανδρίτη, στη Νέα Μάκρη κλπ. Νοσοκομεία 9 ή 10 τον αριθμό στο Λεκανοπέδιο επί δοξασμένης θητείας του Άδωνη έχουν κλείσει και δεν ξανανοίγουν. Ναι. Λοιπόν, οπότε όλοι αυτοί μαζεύονται στα νοσοκομεία. Άρα και να μην έχει μειωθεί το προσωπικό, έχει αυξηθεί δουλειά και φαίνεται σαν να λείπει πάντα προσωπικό. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η κόλαση στις γενικές εφημερίες. Όχι ότι δεν είχαμε κόλαση παλιά, αλλά έχει παραγίνει. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις. Ναι. Δεν προλαβαίνεις να εξετάσεις. Εγώ δουλεύω στα επίγοντα 29 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο προσωπικό, μειώνεται. Ναι, μειώνεται. Πώς μειώνεται? Με την αύξηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Δηλαδή, έχεις τώρα στον Ευαγγελισμό ή μάλλον σε όλη την Ελλάδα, έχεις 1.600 επικουρικούς γιατρούς, επί θητεία. Μα είναι δυνατόν γιατρός να καλύπτει μονάδες, να καλύπτει ευαίσθητους χώρους, να καλύπτει επίγοντα και να είναι επί θητεία ενός έτους και μετά να απολύεται? Ανακύκλωση της ανεργίας. Αναλώσιμοι γιατροί. Όταν φεύγουν αυτοί, έρχονται άλλοι μετά? Ναι, λένε ότι έρχονται άλλοι. Που πιθανώς να έρχουν άλλοι. Είναι συγκεκριμένα αυτό που κάνουμε την Πέμπτη, που ήδη έχουμε αυτή την κινητοποίηση. Ναι. Αξίζει μια αναφορά. Έχουμε, ας πούμε, στον αγκιογράφο που γίνονται οι παρεμβατικές ακτινολογικές επεμβάσεις. Έχουμε επικουρικό γιατρό, αν φύγει, κλείνει. Έχουμε στα επίγοντα 5 επικουρικούς, αν φύγουν, κλείνουν τα επίγοντα. Δεν έχουμε γιατρούς. Έχουμε στην ενδοκρινολογική κλινική της Νίκαιας επικουρική γιατρίνα, που αν φύγει μέσα στο χρόνο που συμπληρώνεται ο χρόνος για να φύγει, κλείνει. Δηλαδή, έχουμε τμήματα όπου λειτουργούμε επικουρικούς γιατρούς και λες αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε και στη λίστα άλλοι 640 περίπου για να πάρουν τη θέση των άλλων που θα φύγουν. Ναι. Προσπαθεί η κυβέρνηση να οργανώσει, εγώ θα το έλεγα έτσι, με χυδαία έναν εμφύλιο μεταξύ αυτών που περιμένουν να γίνουν επικουρικοί και αυτοί που ως επικουρικοί θα απολυθούν. Ενώ το σύστημα έχει ανάγκη από 6-7.000 γιατρούς κατά την ίδια ομολογία τους. Ναι, ναι. Μας το είπε ο κύριος Ξανθός την περασμένη Δευτέρα. Μα το έχουν πει και δημόσια. Θα τα παίρνανε από τις άδειες, θα κάναν τις προσλήψεις από τις άδειες. Είναι οι επικουρικοί 1.600 και άλλοι 600 που είναι στην αναμονή, που θα μπορούσαν γρήγορα να μονιμοποιηθούν με ταχύτατες διαδικασίες. Εμείς λέμε, επειδή έχουν αυτή την καραμέλα της αξιολόγησης, δηλαδή είναι αξιολογημένοι οι γιατροί αυτοί να δουλεύουν στα επίγοντα 2 και 3 και 5 χρόνια και μετά θέλουν και άλλοι αξιολόγηση για να διοριστούν δήθεν μήπως φάνε, μήπως ευνοηθούν οι άλλοι, μήπως ευνοηθούν αυτοί που υπηρετούν και πάρουν θέση άλλων. Μα μια ζωή στο σύστημα που ζούμε, και επιτρέψτε μου να πω, στο καπιταλιστικό σύστημα η αξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της απόδοσης. Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται 1000 χρόνια, όσα χρόνια είμαστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε πολύ μεγάλο βαθμό χρησιμοποιείται είτε για να μπουν οι μέτεροι, είτε για να καθυστερήσουν οι κρίσεις. Ναι. Δηλαδή για να μην διοριστεί κανείς. Γι' αυτό είναι η αξιολόγηση. Γι' αυτό και εμείς λέμε να μην απολυθεί κανένας και να όσοι υπηρετούν επικουρικοί τώρα, είτε γιατροί είτε νοσηλευτές, και από εκεί και πέρα να καταργηθεί αυτός ο θεσμός του επικουρικού, δηλαδή οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και το λέμε αυτό για ένα λόγο παραπάνω. Ποιον? Είμαστε 3.000, ας πούμε, στον Ευαγγελισμό. Οι 600 είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Καθαρίστες, τραπεζοκόμες, σεκιουριτάδες, επικουρικοί γιατροί, γιατροί και του Κέλπνο. Όλοι οι συμβασιούχοι είναι το 25%. Αυτό το 25% δεν πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πληρώνεται από τα έσοδα του νοσοκομείου. Σταδιακά, λοιπόν, το ποσοστό των εργαζόμενων υγειονομικών με ελαστικές σχέσεις εργασίας θα αυξάνει, θα πάει 30, 40, 50%. Όλοι αυτοί θα πληρώνουν τα έσοδα του νοσοκομείου. Δηλαδή από τα απογευματινά ιατρία, τα ιδιωτικά, από το ΝΕΟΠΗ υποτίθεται. Ναι. Ποιο ΝΕΟΠΗ? Μας λέει ο κύριος Υπουργός προχθές ότι ο ΝΕΟΠΗ για πρώτη φορά έδωσε 200 εκατομμύρια στα νοσοκομεία για να εξοφλήσει τα χρέη του. οποίοι εννοείται χρήματα δικά μας, έτσι. Ναι, ναι. Που τα πήρε τα ασφαλιστικά ταμεία. Και από πού τα πήρε, κύριε Υπουργέ, τα χρήματα αυτά? Από την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή κόβει συντάξεις. Ναι, και ο γνωστός κύκλος, ναι. Ο γνωστός κύκλος. Και θα πάρει άλλα 200 εκατομμύρια από την κοινωνική ασφάλιση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι σχετικό και άσχετο. Τους ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες και τον Μπολάκη και τον Παπά και τον Τζίπρα και άλλους υπουργούς να λένε ότι με τα λεφτά των καναλιών, των αδειών, ναι, θα κάνανε αυτές τις περίφημες 4-4.500 προσλήψεις νοσηλευτικού, ναι, προσωπικού. Το οποίο εγώ αυτό νούμερο το ακούω από το Σιμίτι, νομίζω ίσως και πιο μετά και πιο πριν. Εμείς έχουμε ακούσει καμιά 100.000 προσλήψεις τα τελευταία χρόνια, άμα τις αφρίσουμε όλες. Ναι. Σουηδία. Θα γινόμασταν Σουηδία. Ναι, για δε την τωρινή κυβέρνηση, για πρώτη φορά ακούσαμε για 4.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από τον κύριο Τσίπρα τον Απρίλιο του 2015, εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι, ναι, ναι, το είχαμε μεταδώσει και σαν εάν δήλωση. Εάν αυτοί από τους 4.500 που είπε έχουν έρθει 450, άντε να είναι 700. Ναι. Αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί διπλάσιοι και τριπλάσιοι. Μάλιστα. Και οπότε και τώρα που δεν θα πάρουν και τα λεφτά με τις άδειες έτσι όπως τα είχαν σχεδιάσει, αυτούς, νομίζω πάλι θα μείνετε μόνοι σας. Ναι, για αυτούς τους εργαζόμενους έχω να πω το εξής, ότι θα είναι με ετήσια σύμβαση, δηλαδή κοινοφελή εργασία, θα είναι οι λεγόμενοι ωφελούμενοι με τα παλιά πεντάμινα, τα οχτάμινα, αν γνωρίζετε. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Με 420 ευρώ το μήνα κάτω από 25 χρονών, με 480 άνω των 25 ετών. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν υπερορίες, δεν μπορούν να καλύψουν νύχτες, δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Θα απολυθούν το πολύ σε ένα χρόνο. Αυτοί, για αυτούς πρόκειται, ναι, για να διορίσουν περίπου 4.000 άτομα που θα έχουν φοιτεία ενός έτους. Υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στο Υπουργείο και σε διάφορους συνδικαλιστικούς φορείς αν αυτά τα λεφτά είναι από τους καναλάρχες ή αν προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Ποσός μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι και αυτοί να έρθουν. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι πεπερασμένης θητείας, είναι συνάδελφοι οι οποίοι μόλις μάθουν τη δουλειά θα φύγουν και το έχουμε ζήσει δεκάδες φορές με διάφορες ΜΚΟ και με διάφορους άλλους περίεργους μηχανισμούς τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινοφελούς εργασίας, πεντάμινα, οχτάμινα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα νοσοκομεία, που οι άνθρωποι περνάνε και φεύγουν. Ναι. Τι να λύσουν? Και εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια λιτότητα στην υγεία περίμεναν να πάρουν λεφτά τα 25 εκατομμύρια το χρόνο ή τα 250 μέσα στη δεκαετία. Καλά μας δουλεύουνε. Με 25 εκατομμύρια θα λύσουν το πρόβλημα των προσλήψεων στην υγεία? Με συγχωρείτε, δηλαδή όταν η υγεία θέλει 30.000 μη ιατρικό προσωπικό και 6.000 ιατρικό προσωπικό, αυτά θα υλοποιηθούν, αυτές οι προσλήψεις που λέμε εμείς να είναι μόνιμοι, με τόσες ελλείψεις προσωπικού και με τόσους προϋπολογισμούς θα καλύψουν τα ζητήματα της υγείας με πενταροδεκάρες, επιτρέψτε μου την έκφραση. Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή εξοργιζόμαστε. Βλέπω εδώ μια ερώτηση ακροατή και να είναι και τελευταία. Μήπως το 5 ευρώ ήταν καλό μιας και δεν πληρωνόταν από τους ανέργους? Το 5 ευρώ εμείς το είχαμε καταργήσει στην πράξη όταν κάναμε κατάληψη στα ταμεία. Το 5 ευρώ δίνει στο κράτος, έδινε στο κράτος περίπου 20 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν χρησιμοποιήσει ισοδύναμα μέτρα. Δηλαδή, όταν έχουν βάλει στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 1.500 σκευάσματα που και να τα γράψει ο γιατρός στο συνταγολόγιο, δεν χορηγούνται δωρεάν με το 25%. 1.500 φάρμακα έχουν κόψει. Mm. Σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια, όχι φέτος, αλλά όλο αυξάνει η λίστα. Τι σχέση έχει αυτό το 5 ευρώ τώρα, όταν από την άλλη μεριά έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά η συμμετοχή του ασθενούς στα φάρμακα από το 9, 10, 15% έχει φτάσει στο 30% στη συνολική δαπάνη των φαρμάκων, ναι, ναι, από την τσέπη του. Επομένως, είναι μια κοροϊδία να λες ότι εγώ κατάργησα το 5 ευρώ και έχω αυξήσει τη συμμετοχή στα φάρμακα μέχρι το 30%. Πόσο μάλλον που συζητιέται ξανά το 5 ευρώ, νομίζω. Κάπου το ακούω ότι το θέλει η Τρόικα να το ξαναβάλουν. Ναι, θα βρουν ισοδύναμα μέτρα. Ναι. Και δεν μας καθησυχάζει το γεγονός καθόλου ότι δεν θα βάλουν εισιτήριο 25 ευρώ, ότι δεν θα βάλουν 5 ευρώ 25 ευρώ ή ακόμα και στο μισθολόγιο των γιατρών, ότι για να δοθεί αυτή η ετήσια ορίμανση, το χρονοεπίδομα το λεγόμενο, για να δοθεί θα πρέπει να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα. Τα ισοδύναμα μέτρα δεν βρίσκονται από την πηγή του πλούτου. Τα ισοδύναμα, ναι, μέτρα βρίσκονται από το φτωχό κόσμο. Εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Ακόμα και το 5 ευρώ που δεν καταργούν, το έχουν ήδη καταργήσει, το έχουν ήδη μάλλον εφαρμόσει με άλλο τρόπο. Δεν θα έπρεπε να τα συζητούσαμε όλα αυτά το 2016 που η επιστήμη έχει φτάσει τόσο μπροστά, που γενικότερα έχει προχωρήσει η κοινωνία, η Ευρώπη, και όμως συζητάμε μιλάμε θέματα της δεκαετίας του 50, του 60, άλλοι τα θέματα με την υγεία και όλα αυτά. Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή τώρα φαντάζομαι και ο χρόνος θα είναι περιορισμένος, αλλά επειδή μιλήσαμε στην αρχή για τον Ευαγγελισμό, έχουν φτιάξει καινούργια χειρουργία 15 τον αριθμό και άλλα 8 που φτιάχνουν τώρα. Με κάποια δωρεά, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ξέρετε, η Εθνική Τράπεζα πάρει και εσύ 30 εκατομμύρια Ευαγγελισμοί. Από τα τρομερά υπερκέρδη μου, σου δίνω και ένα ψύχολο να φτιάξει καινούργια χειρουργία και να φάω και να φανώ κι εγώ μέγα σε υπερκέρδη. Καλώς και τα λοιπά, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, 15 νέα χειρουργία. Τα 12 λειτουργούν. Για να λειτουργήσουν τα άλλα 3 και τα συν 8 τα καινούργια. Θέλουμε 100 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Οι προσλήψεις που προβλέπονται να είναι 20. Θα γίνουν τα εγγένεια όμως. Θα γίνουν τα εγγένεια και θα έρθει ο υπουργός. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα γίνει ο χαμός. Σας θυμίζω με το Σαμαρά. Το θυμάμαι. Πάγαμε ξύλο και με βροχή. Το λοιπόν, ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Ευχαριστούμε. Αλλά καλά κουράγια. Εμείς συνεχίζουμε. Δεν είναι μόνο την Πέμπτη. Ξέρω, ναι, εσείς δεν σταματάτε ποτέ. Οι γιατροί γενικώς είναι όλοι. Είναι 1002. Θέλουμε τον κόσμο συμπαραστάτη. Είναι. Και μόνο καλά λόγια έχει να πει για γιατρούς και για νοσηλευτές. Μόνο καλά λόγια έχει και όλοι είναι κοινή παραδοχή ότι εσείς κρατάτε τα νοσοκομεία, όχι οι κυβερνήσεις, όχι οι τρόικες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλά κουράγια. Και εσείς να είστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Είμαστε, ναι. Για τα κοινωνικά ζητήματα. Καλά κουράγια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού. Γεια σας, ο κύριος Ηλίας Σιώρας. Μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτό το νοσοκομείο αλλά και στα υπόλοιπα. Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενων που κομματιάζεται για σας. Ύστερα με το ένα ποτήρι, πίνετε εξ αυτού πάντες και πίνουν μια γουλιά. Τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενων. Προφανώς δεν ακούτε κάτια μακρύ. Ακούτε Βίρονα Πολύδωρα, ακούγαμε και πριν τι γίνεται στα νοσοκομεία. Ακούτε προελληνοφρένεια, γιατί κανονική θα είναι μετά. Θα έχουμε κι άλλα με τον Πολύδωρα. Δεν τελειώνει ποτέ έτσι κι αλλιώς. Η δυσκολία που είχαμε σήμερα το πρωί ήταν να επιλέξουμε μεταξύ των 1000 ηχητικών για τον Βίρονα Πολύδωρα τα 10 καλύτερα. Καταλάβατε τι μποτιλιάρισμα έγινε. Σε ταξί στις 11 από Μιχαλακοπούλου προς Πανεπιστημίου, κυρία ξέχασε τσάντα χαρτοφύλακα της νομικής βιβλιοθήκης με πολύ σημαντικά έγγραφα. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Από Μιχαλακοπούλου προς Πανεπιστημίου, τι να τα κάνεις οδηγέ, φίλε οδηγέ που λέγαν παλιά όλα αυτά, την τσάντα και το χαρτοφύλακα με τα έγγραφα, πάρε τηλέφωνο εδώ να σας συνδέσουμε με την ακροάτρια να τα πάρει να ηρεμήσει και αυτή. Ακούγαν πριν τον γιατρό, τον Ηλία Τουσιώρα από τον Ευαγγελισμό, να λέει για τις κυβερνήσεις και αυτές και τις άλλες που δεν έχουν την υγεία μπροστά και υπάρχουν ελλείψεις σε πολύ βασικά και αυτονόητα πράγματα. Κυρίως αυτή η κυβέρνηση εδώ που είναι αριστερή, ναι, τα κάνει όλα αυτά αυτή η κυβέρνηση, επειδή είναι κομμουνιστέ. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφιζες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά και δεξιά και αριστερό δεξιά. Χειρίζω με το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά. Mm-hmm. για να ξέρουμε ποιοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο, επειδή πολλά λέγονται. Και μετά από αυτό πρέπει να ακούσουμε και τις άλλες διαφημίσεις, τις τελευταίες της ώρας αυτής, αλλά θα πάμε με ένα ηχητικό που το βρήκαμε στο αρχείο μας με τον εξής τίτλο. Πολύδωρας Αρλούμπες. Είναι η συνειδητή επικύρωση της υπέροχης εξίσωσης του Θουκυδίδη στον επιτάφιο του Περικλέους. Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον. Ευτυχία είναι η ελευθερία και ελευθερία η ευψυχία, η γενναιότητα. Εσύ κι εγώ, Λέβη Μαργό, νύχτα περπατήσαμε μαζί. Είναι το πνεύμα της αιώνιας αντίστασης. Εγώ κι εσύ, τα άστρα χρυσή, γύρω μας ραντίσανε βροχή. Όσοι προκινδυνεύσαμε, όσοι μετήχαμε στην αντίσταση, όσοι μετήχαμε στην αντίσταση. Εσύ κι εγώ, Λέβη Μαργό, πάνω σε μια ροδίνη αμμούδια. Είμαι ένα κερί, είμαι μια λάμπα, είμαι ένα προβολέα. Να πάω να φωτίσω το σκοτάδι. Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά, μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά. Συνυπάρχω με τον άλλον συνευλαβή, το μουσουλμάνο. Πάω να δω ποιος πετάει τα μωρά στο ποτάμι. Ο φίλος ταξιτζής πήρε, ο κύριος Χρήστος, και θα τον συνδέσουμε με την ακροάτρια που ως αφηρημένη ξέχασε αυτά που ξέχασε. Με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Φωτεινή Βελεσιώτη, Περαστικός και Αμίλητος, πρώτη εκτέλεση Σωτηρία Μπέλου, πάμε στην ώρα και αμέσως μετά ξεκινάει η Ελληνοφρένεια. Στον κόσμο το ρολόι. Τα μάτια σου τα σκοτεινά, γεμάτα με παραπονά. Το χείλι σου τα φίλη το βαρύ το μυρολόι. Περαστικός κι αμίλητος απ' τη ζωή πώς να σταματήσω. Οι δρόμοι μαγικές κλωστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Σε σένα ναι με φέρνουνε και με γυρίζω πίσω. Περαστικός